już na wiosnę cudny jest. Ja z opowiadań o tem wiem. Dlaczego pytasz mnie się, bo byłem pijany w sztok. Krąg nieba znaczył miasta kres, czego nie czynię oni też. Jean-Paul Belmondo kto jak kto, Alain Delon, Sophie Marceau. Ciągnę po dnia kres, zimno raz gorąco jest. Jeśli uderzy znowuż gdzie, czy wieża słyszy mnie? Pijają, pijają, pijają, pijają, pijają, pijają, pijają, pijają, pijają, pijają, pijają, pijają. W tej pustyni nie ma cienia, doczekać daj uspokojenia. Strach zżerać duszę to się wie, Marianna kocha mnie. Pijają, pijają, pijają, pijają, pijają, pijają, pijają, pijają, pijają, pijają, pijają, pijają. Ostro, poczekaj jeszcze nie, nie powiedziałem czego chcę. Mijają czasy, a ja ją dopadnę w końcu z kąta w kąt. Ostatnie pokolenie wie, kto zaczął wielkie wojny dwie. Dwie wojny, każda jedna zła, niewola rodzi strach.